También hay armas, restos de guerra, no me sorprendería si hay muertos y sangre adentro. Tráeme el canguilón que tengo que tomar. Tengo una sed, no importa si hay sangre. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué vamos a hacer? Todo lo que puedo decir lo dijo la mujer. Tak przedstawia się 6 z 49 utworów najmłodszej płyty Nicolasa Jara zatytułowanej Archivos de Radio Piedras, wydawnictwa, które pojawiło się równie niespodziewanie jak pierwsza część serii Against All Logic. Po raz wtóry w trakcie dzisiejszego spotkania sięgam po utwór właśnie z tej kompilacji. Przed nami Flash in the Pan, Against All Logic. Hello, this is Nicholas Chor and you're listening to Trójka. Thank you. surprise you anymore. She can't surprise you anymore. She can't surprise you anymore. The Only Train I've Seen i duet Dark Side w programie trzecim jako dalsza część opowieści z Nicholasem Jarrem w głównej roli. Wartałoby tutaj jeszcze dodać nazwisko Dave'a Harringtona, basisty w tym duecie, z którym w Nowym Jorku założyli Dark Side, rozwijając w nim muzykę eksperymentalną, momentami nasączoną noisem. A z drugiej strony wyczuwalny jest w tej muzyce smak rocka, a może nawet momentami też bluesa. programie trzecim Golden Arrow, czyli kolejny utwór z debiutanckiej płyty Dark Side, promowanej singlem Paper Trails. Ów utwór w wersji studyjnej, tej, którą można usłyszeć na płycie, brzmiał sobie około 5 minut, natomiast wersja, którą usłyszymy za moment, pochodzi z jednego z koncertów Dark Side, kiedy to zespół odbył trasę promującą debiutancką płytę zatytułowaną Psychic. Co ciekawe, właściwie od samego początku działalności obaj panowie mieli skłonności improwizatorskie, co przełożyło się na wariacje wspomnianego już utworu Paper Trails. Na koncercie owa kompozycja spuchła do ponad 11 minut. Thank you. hidden inside. Better go get hidden inside. I told you I would get you in the back of the house. I told you I would find a place to go. Paper trails on a mountain and fruits on a table. A wooden house to live in, a baby to take care of. The grass is green but blue, the sun is blue. I better find a way through to you. Where did you go? How can I find you when I need you? Where should I go? Better go get hidden inside. Better go get hidden inside. Told you I would get you in the back of the house. I told you I would find a place to go. Thank you very much. We got one last song. I jak tutaj znowu nie pokusić się o porównanie muzyki elektronicznej z muzyką jazzową, czy może w tym przypadku nawet muzyką bluesową. W ten sposób brzmi wariacja utworu Paper Trails, rozciągnięta ponad dwukrotnie w stosunku do oryginału. Darkside, czyli nowojorski duet tworzony przez Nicholasa Jara i Dave'a Harringtona. A ja już bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Nazywam się Michał Margański i zostawiam Państwa w bardzo, ale to bardzo zacnym towarzystwie. Przed nami Kraftwerk i słynne roboty, ale w wersji 3D. To było kolejne wydanie potrójnego pasma przenoszenia na kolejny nasz wspólny czas. Zapraszam w przyszłym tygodniu, w nocy z soboty na niedzielę, początek w piątą bądź szóstą minutę niedzieli. Dobranoc. Thank you.